خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو اب کیا ہوا خدا آیا میرے پاس تھا ابھی تو اب کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا اللہ رضا رضا غم رضا تیرے دل کب پتہ چلا با مشکل غم رضا تیرے دل پتہ چلا با مشکل ڈر راز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا ڈر راز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا ہن پوچھ کیسا پایا ہن پوچھ کیسا پایا ہن پوچھ کیسا پایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی اس میں بیان کی گئی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدح سرائی بھی کی گئی ہے. کتنے پیارے انداز میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کلام کو لے کر چلے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی پیاری بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں کوئی اور نہیں, یہی بولے سدرہ والے یعنی جبریل امین علیہ السلام. چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, سب جگہ ڈھونڈ لیا سب جگہ دیکھ لیا, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, یعنی آپ کے مقام والا آپ کے مرتبے والا آپ جیسی عظمت والا آپ جیسی رفعت والا یا رسول اللہ میں نے کسی کو نہ دیکھا, میرے تیرے پائے کا نہ پایا. وجہ کیا ہے؟ تجھے یک نے یک بنایا, کیونکہ ایک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا دنیا میں فقط ایک ہی بھیجا ہے اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بڑی پیاری نعت ہے، بڑا پیارا کلام ہے، آئیے اور نعتیں بھی سنتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندائیہ انداز میں ہدیہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تن کا بھی ہمارے بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو تو ہو جائے ابھی کو ہی مہن پھو۔ کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین نور حسن پھول۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی نعت کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ سیر گلشن کون دیکھے، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، کر تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے کر تمہارا چھوڑ کر آقا سو اگر سے دو قدم قدم مر ہی چھوڑ کر کیا بچے جی مارے ہم پور بے مسیحا چھوڑ کر گئے سوئے جنت کون جائے در کروں میں لاکھ نوروں کو اور بخشوانا مجھ بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کس دامن میں چھوتا مل تمہارا چھو تمہارا میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تگے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم تمہارا چھوڑ کر آقا کے اس کے دامن میں چھوڑتا پر تمہارا چھوڑ کر یار کی دردی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں تکتی ہے رستہ تیرا اے مدینے کی ہوا دل میرا فسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا فارس غرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے رستہ تیرا کے دامن میں چھوپوتا بل تمہارا چھوڑ کر آقا کے دامن میں چھوپوتا بل تم کا وہ دامن نیا تم پہ کروڑوں درود کس کے دامن میں چھوٹا دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کے دامن میں چھوٹا سرکار کے کرم سے سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں کہ ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے اور بگڑی بنانے والا ہوتا ہے لمحہ وہ آ گیا ہے سرکار کے کرم سے لمحہ وہ آ گیا ہے سرکار کے کرم سے روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے کیش کے دامن چھوٹا سرکار میری بات بنائے رکھنا میں مانا کے نکما ہوں مگر آقا مجھ نکمے کو بھی قدموں سے لگائے رکھنا کس کے دامن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کون دیکھے دشت کا خاقان رسول کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ سے ایسا ہی لگاؤ، ایسی ہی محبت ہوتی ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے محبت کا، والیہانہ انداز ہے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، ہیں سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ تو مدینہ منورہ کائنات عالم میں ایک ایسی بستی ہے کہ جس کی تڑپ، جس کی محبت ہر عاشق رسول کے دل میں ہوتی ہے، اور مدینے جانے کے لیے ہر غریب، ہر امیر، جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ تڑپتا ہے، اور جو جاتا ہے وہاں سے آنے کو جی نہیں چاہتا، جو ایک بار جاتا ہے بار بار جانے کو جی چاہتا ہے، اور جو بار بار جاتا ہے پھر بھی اس کا جی نہیں بھرتا، اس لیے کہ مدینہ منورہ ایسی ہی بستی ہے کہ اسے بار بار دیکھنے سے بھی دل نہیں بھرتا۔ مدینے جاؤ پھر آؤ، مدینے جاؤ پھر آؤ، دوبارہ پھر جاؤ، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ اللہ عز و جل اس کلام کی برکت سے ہم سب کو حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی مرشد ہمیں لے جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے۔ سب کی خواہش ہے کہ مدینے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ منورہ بلوائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس امید کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجئے، انشاءاللہ ایک دن ہمارا بلاوا آ ہی جائے گا۔ ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے۔ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا ٹھوکرے غم در بدر کی مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، منظوری ملی، اے خوش تقدیر سے گھر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، بولو بولو مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا بنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، مدینے جائیں گے، مدینے جائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پیچھوڑ پر پیچھاڑے کھائیں گے، مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، شان سے یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، آقا ہمیں بلوائیں گے، مرشد کو جائیں گے، جی جاگتا ہے مقدر بنا ہے، یہ جی جاگتا ہے، مدینے کے آقا تو چاہتا ہے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، مدینے اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، آقا کا میں بلائیں گے، آقا کا میں بلائیں گے، مرشد کا ملے جائیں گے، مرشد کا ملے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، آقا ہمیں صلوا وسلموا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام، فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آ کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، خلقت کا یہی ہے اصل عالم مادہ چاند خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے جب ہنگامہ کثرت کا، کتابی ملتزم خلد میں نیکوں کی طاعت کا کتا بھی منتظر گئے خلد میں نیکوں کی طاعت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا نارا کی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی نارا کی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی چٹختا پھر کہاں جا کوئی پاوے رسالت کا. اس شعر میں جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ بڑی پیاری بات ہے اور ہمارے ایک عقیدے کو بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. تو یہاں پر اس شعر میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان کیا. کیسے؟ گلشن نبوت میں کئی پھول کھلے اور کئی بہاریں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایسا پھول کھلا کہ جس نے اپنے بعد مزید کسی کلی کے کھلنے کی بھی گنجائش نہ رکھی. پھول کھلنا تو دوسری بات ہے، پھول کا کھلنا تو دوسری بات ہے، کلی کا چٹکنا بھی بند ہو گیا. یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باغ رسالت کے پھول ہیں کہ آپ کے بعد کسی کلی کے کھلنے کی بھی گنجائش نہ چھوڑی، گویا آپ چمن رسالت کے آخری مہکتے ہوئے پھول ہیں اور اب آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. آئیے اب اس شعر کو سنتے ہیں، مزہ آئے گا آپ کو. نارا کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نارا کی گل کے جوش حسن نے گل شن میں جا باقی چٹختا پھر غنچہ کوئی باغے رسالت کا، چٹختا پھر غنچہ کوئی باغے رسالت کا، محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا، صف ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ سنجیرے، صف ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ سنجیرے، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے سمجھیں آپ، زندہ مانے قید خانہ، زنجیریں جب قیدی کو باندھی جاتی ہیں زنجیریں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، یعنی یا اللہ ایسا کرم فرما دے کہ یہ آئینہ، یا اللہ ایسا کرم فرما دے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ہمیں قیامت میں جہنم کی زنجیروں سے نجات عطا فرما دینا. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی امید دلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، گناہگارو گناہگارو چلو، کہاں چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا، آقا نے جنت کا دروازہ کھولا ہے اپنے نبی کے صدقے، مولا نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، آؤ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے آؤ. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ سنجیرے، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ س زنجیرے گنہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گنہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا کر دشے چشمے شفاعت کا نرالا طور ہوگا شفاعت کا مدد جو شیشے گریا بابا دے کوہ سے گھرا مدد جو شیشے گریا بابا دے کوہ سے گھرا نظر آ چائے چلوا بے حجاب اس پاک تربت کا نظر آ چائے چلوا بے حجاب اس پاک تربت کا محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا بسارت کا بچھارا کھان پر شاخوں میں کم خوابے بسارت کا عرض کر رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں یا اللہ اے میرے اللہ میں تو اس انتظار میں آنکھیں فرش کیے ہوئے ہوں یعنی آنکھوں کو بچھا رکھا ہے کب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے غریب خانے پر اپنے مخصوص نورانی انداز میں چلتے ہوئے تشریف لائیں گے کیونکہ میری آنکھوں نے ان کے قدموں کے لیے کم خواب بسارت کا قالین بچھا رکھا ہے اے اللہ کبھی تو کرم فرما دے اپنے محبوب کا خواب میں جلوہ عطا فرما دے الہی منتظر ہو وہ خیرہ میں ناس فرمائے بچھارا شاخوں میں کم خوابے بسارت کا بچھارا کھاگ پر شاخوں میں کم خوابے بسارت کا نہ آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو ہو مگر سدے سرائے تاب گئے اپنی شریعت کا مگر سدے سرائے تاب گئے اپنی شریعت کا محمد مظہر کامل پکارو گے چیچے مر پت میں تاغشروں مدی کے گے کر پکارو گے ہم میں بھی یاد کر لو میں صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو رحمت کا محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا رضائے خستہ جوشے پامان رسیا سے نہ گھبرانا رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں، آئیے کچھ مدنی پھول بھی سنتے ہیں. ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے. ایک روز اس قدر غمگین و رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ثوبان، آج تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ چہرے پر تغیر کے آثار کیوں ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد، سوائے اس کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اگر آپ کو نہیں دیکھتا تو غمگین ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں جب آپ کے پاس آتا ہوں تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ، اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. کہتے ہیں، پھر جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح آپ کا دیدار کر سکوں گا. آپ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعلیٰ ترین منصب پر مقام پر فائز ہوں گے، اور اللہ عزوجل نے اپنے کرم سے مجھے جنت بھی دی تو اس عالی مقام تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آقا دنیا میں آپ کے بغیر چین نہیں پڑتا، قیامت میں آپ کے دیدار کے بغیر کیسے رہوں گا، جنت میں آپ اعلی مقام پر ہوں گے تو میں کیسے وہاں پر اس مقام تک پہنچ سکوں گا، اور جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو میری حالت کیا ہوگی؟ اس پر مفسرین فرماتے ہیں، قرآن مجید کے پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی. اللہ تعالی فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسکین دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آیت نازل ہوئی تو انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں میں فرق کے باوجود جو فرما بردار ہوں گے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیض یاب ہوں گے. میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ عرض کرتے ہیں، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کامل کی علامت ہے، اور صحابی رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز آپ نے دیکھا کہ دیدار رسول کے بغیر انہیں چین نہ پڑتا تھا، اور قیامت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مانگنے، حضور کی معیت مانگنے کے لیے انہوں نے کتنے پیارے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور ان کے صدقے ہمیں یہ انعام مل گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، نیکیاں کرنے والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، جو نیک ہوگا، اگرچہ انبیاء کے مرتبے بلند ہوں گے، انبیاء کے مقام بلند ہوں گے، مگر پھر بھی انشاءاللہ قیامت میں اور جنت میں رسول پاک کے دیدار سے فیضیاب ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ کنز الایمان، جس نے رسول کا حکم مانا تو بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مطیع و فرما بردار ہیں۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہم مسلمان ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے فرامین پر عمل کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کو مان لیں، اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھال کر اچھے اور سچے عاشق رسول بن جائیں، نیک مسلمان بن جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ آخرت میں کامیابی نیکوں کی ہے، آخرت میں کامیابی فقط نیکوں کی ہے، گناہ گاروں کے لیے آزمائشیں ہوں گی۔ تو لہذا جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن کے عشق کا دم بھرتے ہیں، جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی کے معاملات میں نافذ کرنے کا بھی ذہن رکھیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ، ہمیں یہی مدنی فکر عطا فرماتا ہے کہ اسلامی بھائیو، آخر کب تک ہم گناہوں بھری زندگی گزارتے رہیں گے؟ آخر کب تک فقط زبان سے عشق رسول کے دعوے کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اعلان تو کریں گے مگر نمازوں سے دور رہیں گے، روزوں سے دور رہیں گے، مسجدوں سے دور رہیں گے، قرآن کی تلاوت سے دور رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے دور رہیں گے، نیکیوں سے دور رہیں گے؟ آخر کب تک؟ دیکھیں ایک دن مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، انسان جیسا کرے گا قبر میں آخرت میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہونا ہے۔ تو لہذا دنیا میں اچھے اعمال کیجئے اور اپنی محبت اپنے عشق رسول کو مزید بڑھائیے، عشق رسول کا اپنے عمل سے ثبوت دیجئے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو اتنی عظمتوں والی ہے، یہ قرآن مجید کی جا بجا آیات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتی ہے۔ تو جس شان والے آقا کے ہم امتی ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو حسن اخلاق کا پیکر بنا لیں۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج سے شریعت و سنت کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلیں گے اور حسن اخلاق کے پیکر بن کے اپنے کردار کے ذریعے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ عاشقان رسول کا انداز اتنا پیارا اور میٹھا ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کا انداز اتنا نکھرا نکھرا ہوتا ہے اور دنیا والوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ کرنے کے لیے سنت و بری تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کا پیغام دنیا کے چپے چپے میں عام کرنے کے لیے نیت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ خاص طور پہ آج جو سرجانی ٹاؤن میں ہمارا یہ اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہے، تو ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم مدنی دورہ جو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ گھر گھر نیکی کی دعوت دینے، دکان دکان نیکی کی دعوت دینے کا ذہن دیتے ہیں، تو روزانہ کاش کے ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ مدنی دورہ کریں اور مسلمانوں کو جا کر نیکی کی دعوت دیں۔ آپ یہ کام کریں انشاءاللہ عزوجل اس مدنی کام کی برکت سے آپ کی مسجدوں کے نمازی بڑھ جائیں گے، محلے میں انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی اور مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سنتوں پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو عمل کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش ایسا ہو جائے کہ جب ہم مریں تو ہمارے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ دعا قبول ہو جائے، تیری سنتوں پہ چل کر، تیری سنتوں پہ چل کر، تیری سنتوں پہ چل کر، میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر، میری روح جب نکل کر، چلے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم یا حبیب اللہ، کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، مدینے دی، ساری دنیا کھاندی ہے خیرات، مدینے دی ساری دنیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، مل کے ساتھ دیجیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے سب کے دو زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے دغل میں تمہارے لیے اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، ان دل کی کنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کس نہ، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے سار کوئی کیسے گرج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے ہیں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، سیما کو سمک مسی کا نشان، تمہارے لیے زمینوں فلک، سیما کو سمک مسی کا نشان، تمہارے عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل، لایا خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و سر کیا یہ تاب توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب توا تمہارے سباب چلے کہ باب پلے وہ پھول کھلے کہ دل کو پلے لیوا کے تلے سنا میں رضا کی سبا تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے سب کے دو زمینوں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس ستار قادر رضوی زائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا، آئیے میرے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں۔ مرحبا چلیں گے شہید کے پاس شاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس شاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش عمل ہے سنانے کے قابل نمونہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے I'm کر لے تو نکل جا جب تڑپ کر گرے میرا لاشا خام لے پڑ کے شاہ مدینہ سرکار کار آئے تو میں قدموں پہ گرو گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہو اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے وسلم توبوا الى الله صلوا على الحبيب. آئیے اپنے عزم کا اظہار کیجئے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. بلند آواز سے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور چغل محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اکثر نظریں انشاءاللہ عز و جل. حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد برو تحریک جاری رہے گی مسجد برو تحریک جاری رہے گی مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں لاج کیا یہ دل یہ جگر ہے امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن اپنے دل کی کرے کسے جا حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن صلاۃ السلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام سب کو میسر ہو سب کو میسر ہو مقام کو پہنچے مدینے بن کر غلام پڑھتے درود پڑھتے سلام پڑھتے درود پڑھتے سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام اتنا کرم تو فرمائیے آقا روزے پہ سب کو بلوائیے آقا روزے پہ سب کو بلوائیے حاضر یہاں ہے جتنے غلام حاضر یہاں ہے جتنے غلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جن جنوں ملائک تیرے غلام جن جنوں ملائک تیرے غلام سب سے سوا سب سے سوا ہے تیرا مقام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام خیر البشر پر لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم